frequency. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر مكية وهي ثلاث آيات. سورة العصر مكي سورة او درې آیاتونه دي. عبدالله عبید الله ابن حسن رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې دا صحابه کرامو یو دوا کسانو چاہی ب کلم یو بل سر ملو شن دا صورت بے الست نو علی بجدا کے دل ددے صورت د تلاوت نہ غیر یو بل نبا نہ جدا کے دل. امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی کچر دے خل کو صرف پدے یو صورت کے سوچ فکر اکو ندا ددوی د پارک کافی دے. دا یو ډیر مختصر صورت دی خو جامع دی. د دنیا او د آخرت د دواړو درستی صحیح والے پدے کے بیان شوی دی. پدے صورت کے اللہ پاک عصر باندې قسم کړی دی. عصر زمانے ته وایي او پدے زمانہ کے دا انسان عمر ہم داخل لے. دا انسان چ سمرا کمالات تھی سعادتن و نیک بختیاری نو دا انسان دا عمر دا اغیر پاریو لویا سرمایہ دا. نو دے صورت کی زمانہ باندھے اللہ پاک قسم کرے دے. نو پا کم سیز باندھے چ قسم اکڑی سی اغسیز بطور گواہ پیش کی گی. نو چ زمانہ قسم اخوڑے شو نو دا زمانہ بطور گواہ پیش کی گی. زمانہ گواہ دا کہ ان الانسان لفی خسر انسان پلو تاوان او خسارہ کے دے. تاریخ دا زمانے گواہ دے کہ انسان پتاوان کے دے. حضرت آدم علیہ السلام دا زمانے نوالا تر قیامت پورے تاریخ دا زمانے چ گورے نو انسان با خسارہ کے را روانی. پہ انسانانو کی قابیلم یو انسان دے کہ پہ حرس کی راغلے دے پہ حسد کی راغلے دے دا اللہ حکمے ندے مانلے نخپل رورے قتل کرے دے. قابیل اولگے دا اخپل رور حابیلے قتل کر نو تر قیامت پورے چھ سمر قتلو نکے گی نو دا قابیل بپا آگے کی حسوی. دا یو قتل دو قتل ندی پسونو پزرگونو ندی پلکونو پکروڑونو قتلونو شوی دیو کیگی پدی ٹولو کے بعد قابیل حسوی نصمر لوی خسارہ و تاوان دا قابیل شوی دی. انسان دی قابیل یو انسان دی سمر لوی خسارہ کیگی. دا آدم علیہ السلام نے بیا رستو چی ابلیس دا شرک او دا کفر بنیاد کے خودو او کم خلق پدغی کے مبتلا شو نو دا دین رستو تا قیامت چی سمر شرک او کفر کی گی دا اغیلون بنو انسانانو پاغی کے برخ دا نو دا غم انسانان دی چی تر قیامت دا شرک او دا کفر وبال پا اغوی باندی دی دا ابراہیم علیہ السلام زمانہ کے نمرود اغم یو انسان دی زانتے دا خدای نسبت اکو انجام خراب شو دا دنیا یو بادشاہ او بیا خپل زانی دا انسانیت نویست دا خدای دا رجیت ورواروی دا خدای اما لار تباہ و برباد شو تر اس پوری دا غنم سوکو فکل الفاظ کے نہ اخلی چرے بم سوک اونوی چی رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ دعوت نوی دغم انسان لے دیا دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے دا فرعون حال اگورا لوے حکومت اللہ ورکڑو قسم قسم نعمتنا اللہ ورکڑو چھتا پہ مرض نو راغلے تقریبا سرخو گے او تبم پاغنو راغلے چکلا اللہ رک نو دا سے رک شو چرے بے ہم سو کلی نموا نقلی دغم یو انسان بے سمر خسارہ و تاوان کی بے دا پیغمبر علیہ السلام زمانے تراشے ابو لہب خشتو کامدارو حسندارو مالدارو لخکر والو دا اجرے ہو دا بیٹک دنڈا مارو اور سرو دمرا خشتا کہ مخ بے شغلے کو لنو ابو لہب ورتوئی دا شغلے پلا کچھ کلا دا اللہ نا فرمان شو نو پنا فرمانے دا اللہ کے پدا سے مرگ مر شو کہ خپل خپلوان و تنیز دین رات لے پدا سے بیمارے کے مر شو چس خواب ہوئی کلی کے قور شو نو خلقوے ابو لہب مر شوے لے نو بیا پا مزدورانو باندے دا سی کندے تا غرزولے لے لکا مردار خرچ پا بازوگانو پا علمونو باندے خلق کندے تا غرزی خور پی ورلے ابو جہل چی ابو الحکم دا حکمتونو پلار بیادے دا دا مکی دا خلقو پی اعتمادو فیصلے بے پی کولے چی کل دا اللہ نافرمان شو نو دا بدر پا میدان کی پا یوکوی کی لکا دا مردار او غرزی دا نو دا سی دا دنیا تاریخ اگورا ہر زمانہ کی چی دا خودے و دا خودے دا رسول مخالف جوڑ شوی دے اغا انسان پا خسارہ کرے ان الانسان لفی خسر انسان پا خسارہ و پا تاوان کرے نو زمانہ گوا دا تاریخ دا زمانے گوا دے چی انسان پا تاوان کرے والعصر پا زمانہ میں دے قسم وی زمانہ دا زمانے تاریخ گوا دے یہ انسان پا خسارہ کے لیے یا عصر دماجیگر دے ٹیم توی لکھے گی نو دماجیگر پا ٹیم بانے اللہ پاک قسم کرے رہے اس دماجیگر دا وقت کاروباری دنیا کے تاجرانو پا نظر باندے دیر لوے اہمیت لری پا ماجیگر کے دکاندار امدا سے دے کیوئے وقت روز ختمے دو والا دا او چی سمر زیاد گا کراش و دیر سودا کر سکم نو دا اغا پا نظر کم اہم دے او دا گاگ پا نظر کم ماجیگر تیم اہم دے وی دکانو نا بندی گی و زر تر زر سودا کم گاگ دا پارم اہم دکاندار دا پارم اہم نو کاروباری دنیا کے دا مشغولیت تیم دے خوشرعی نقطے نظر بانے کے گورے نو دا اوراد او دا وظائف او دا پارا دا اللہ دا یاد دا پارا دا ماجیگر ٹیم دیر اہمیت لری پا دے دے کی وظیفے کول اللہ یادول اجر او ثواب زیاد تے نو دا فضیلت ٹیم دے اللہ تا دا نزدیکت ٹیم دے ماجیگر نما خام پورے دا خندق دا غزا پا وقت باندے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا ماسپخین منز قضا شو، دا مازیگر منز قضا شو، دا ماخام منز قضا شو، او دا ماسخوتن منز دا خپل تیم نا دیر رست شو. قضا خو نشو تر سحر نا قضا کیگی، خو دا خپل تیم نا دیر رست شو. نو دا سلور منزن دا پیغمبر علیہ السلام نا دا خندق دا جنگ پا موقع باندے پاتی شو. نو پا دی کے زیاد افسوس پیغمبر علیہ السلام دا مازیگر پا ٹیم پسی کری دی، او دا غی کافر ہوتا خیری کری دی. اللہ دی دوی کورونا او دوی قبرونا دا اور ندک کی منگ لے صلاة و لستا پاتی کری دی، صلاة و لستا دا مازیگر ٹیم دی. نو مازیگر ٹیم پسی دا مازیگر مانزر پسی پیغمبر علیہ السلام افسوس کری دی، کافر ہوتا خیری کری دی. عام طور بانے دمازیگر منز سے رچانا پھوت شو، حدیث مبارک کے راضی دا سے تباہ شو لکچ دا کور مال حال لٹ کرے شو. نا دمازیگر تیم بانے اللہ پاک قسم کر دے والعصر دمازیگر پدے تیم میرے قسم وی. یا دا زمانے نا خاص دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ مراد دا، پاغیبہ نے اللہ قسم کرے دے دا محبوب پا زمانہ میں دے قسم وی، دا پیغمبر علیہ السلام پا مبارک زمانہ میں دے قسم وی، کہ پا دے کے دا رسالت او دا نبوت یو نور راہ کارے شوی دے. انسان دا اللہ خلیفہ دے، خلافت کبرا یو نور راہ کارے شوی دے پا دے زمانہ میں دے قسم وی، کہ انسان پڑیر لویا خسارہ کے لئے. نو پا زمانہ کے لئے انسان دا جن دا طول اوقات شامل لی، دا انسان عمر کا کال دے و کا دو دے و کا میاش دے و کا روز دا کا گینتے و منتون و سکندون دی. نو دا دا انسان دا پارا یو لویا سرمایہ دا، او پا دے سرمایہ باندے دے دا دنیا او دا آخرت لوی لوی گٹے حاصلے. او کدا عمر دا اوقات پا غلط طریقہ باندے استعمال کریشو، نو دا دے انسان دا پارا وبال جان دے. نو عمر تیرے گی، وہ ادا سے تیرے گی لیکن رسین دا اوبو چی روانی دی، بریک نہ لگے گی، دا اوبو با بریک یوزے کیوں نہ لگے گی. عمر حسرن تیرے گی لیکن بحر چی بہے گی. حیاتک انفاس تعد فکلما مضا نفس منها انتقصت به جزءا. ویستاد جن دا ساگانی تعدو دا شمیر ساگانی دی. فکل ما مضا نفسن چکل یو سا اغشتل تیر شی انت قستا بهی جزا، تا یو جز دا جن کم که دا گره دا تک تک کئی نا دا تک تک نا کٹ کٹ ویستا دا جن سکن کٹ شو کٹ شو. نا یو یو ساعت تیری گی نو جز کمیگی، استاد عمر جز کم شو. اس دا جن چی اللہ در کرے دے نو دا یو تجارت باندے او لگوا چی دے کے گٹا زیادت اوشی، دا اخیارتیان کارو اخلا، دا خپل سرمایہ پیدا من کارونو کے او لگوا. نو چی پیدا من کارونو کے دے او لگوا نو استاد دے نفع حد او اندازہ نشتا، او کد دے خلاف ضروری کارونو کرے دا خپل جن او لگو نو نفع خو سر خوڑا لے دے او اصل سرمایہ دے و سر ام بین لا، او اصل سرمایہ چی لارا لا گٹا اونشو لا بیشمیر جرمون با دربانی راشی. او کچا دا جن دا سرمایہ فیدہ من کار کے اون لگولا او ضروری کار کے ان لگولا نی دا فیدے کار کے اولا گولا او نی دا نقصان کار کے اولا گولا نو کم از کم نقصان خدا رے کیا اگر نفع او ستا اصل سرمایہ خزایا شوا. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل یغدو ہر یو انسان یغدو سباکی فبائع نفسہو نو دے دا خپل نفس خرچ کون کے لے فمعتقها او موبقها نو چے دے دا خپل نفس خرسون کے لے نو یا ازادون کے دا نفس دے یا حلاکون کے دا نفس دے نو کدا نیکے پکارونو کے دا جن اولگو نو دے ازادون کے دا نفس شو دا جہنم نے نفس آزاد کر او کنا خلاف شریعت کارونو کے اولگو موبقها نو دے حلاکون کے دا نفس دے جن دا انسان دا اوقات دا انسان دا دا دیو سرمایہ دا او دا سرمایہ فیدمن کار کے لگول غواری هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اللہ فرمائی آیا خیم نتا ستا هل ادلکم خیم نتا علی تجارت یو تجارت تنجیکم من عذاب علیم کیا غطا ستا نجات در کی دا عذاب علیم نا دا تجارت دارے کہ دا خپل مال جان دا خپل اوقات دا اللہ پا حکمونو کے اولا گوا پا اللہ اے خرص کا کہ پا اللہ دے خرص کرن نو دے کتاوان نش درے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم اللہ اغشتی دی دا مومنانو نا نفسو نا دا دوی او مالو نا دا دوی کہ پا اللہ دے سودا خرص کرنا اللہ دل تاوان نظر کئی گٹھ بدر کئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ فبدل کے اللہ سور کئی جنت والے ور کئی دا انسان جن دا سدے لکہ دا وورے چم دا وورے دا سانچا دکاندار برف خانے نروڑے پا دکان کے کیگ دی اس کا ڈیر چالاکے سرا دا دا سودا خپل خرص کرلا خو پیسی ہے نقد کری او کدا سی ناراض تا غنلیو او ڈڑے لگولی دا خپے پا خپر آڑولی دا گاک را دی دے و تا گوری نا دا وار دا سانچا لگ وقت پاس گورا نو ویلی بچو دا دکان نو بو بیدی لارلی دا پی پیسی ور کری دی و دلی روپے ام نقدہ نکرلا دا دا ناراستے نکارا گشتری نو دا جن سرمایہ بیدون کے دا یو بزرگ دا وور خرسون کی دکان تا ادرے دا وطے اکتر ناغوی زدہ سورت العصر پا تفسیر بانے پوئی شما کدا دکاندار غفلت نکار والی دا دا دا دا وور اوبشولی او اوبٹنگی گی نا بیگی با زائر شولی دا زمانے دا تاریخ گوارے دے قومون تا گورا چا سوک ترقی کئی سوک تنزل کئی سوک پا عروج کی دی سوک پا نزول کی دی سوک کتا دی و سوک پورتا دی دے واقعات تا فکر رکا والعصر قسم ملی پا زمانہ باندے یاد ماجگر پا دے ٹیم باندے ان الانسان لفی خسر انسان پلو یا خسارہ کری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات خدا دے لوی تاوان او خسارے نہ بچ سوگ دے آغا خلق چی ایمان روڑے دے عمل صالحی کرے دے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یو بلتا تاکید حکم کی دا حق او دا صبر نو دے دے کہ سلور اجزانی یو ایمان او عمل صالح نو دا انسان دا ذات سر تعلق لری ایمان او عمل صالح دا انسان خپل ذات سر تعلق لری وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا دا بل سر تعلق لري. رنبني ایمان و عمل صالح دا خپل ځان اصلاح سره تعلق لري، او دا اخیری دو جدا دا نور مسلمانان و دا هدایت و دا اصلاح سره تعلق لري. و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. تواصو لفظ دا وصیتنا مشتق دی، تاکیدی حکم، مؤثر انداز سره نصیحت کول، دا نیک کار هدایت کول، دا حق وصیت کی او دا صبر وصیت کی. دا حق نہ مراد صحیح عقیدہ، عقائد صحیحہ او اعمال صالحہ. حق نہ مراد صحیح عقیدہ او صحیح اعمال دا مجموعہ، او دا صبر معنی دا تمام گناہوننا دا بد کاروننا بچ کے دل. لکه چې رومبنی لفظ کې امر بالمعروف راغی، د نیکی کارونو حکم کول، او د دې دویم جز نه د دې صبر نه نهی عن المنکر راغی، د بدو کارونو نه منع کول. نو د دې مجموعې خلاصه بیا دا ده چې ایمان او عمل صالح چې چا اختیار کړ، او د دې تاکیدی حکم یې بل ته وکړ. یا دویم احتمال پکرارے کہ دا حق نہ مراد حق عقیدہ، او دا صبر پا مفہوم کے اعمال صالحہ و بانے پابندی دا، دا بدو کارونو نہ بچ کے دل. زکا کہ دا لفظ صبر خپل مانا حبس النفس، زان من کول، عما تشتہیہ النفس، دا اگ کارونو نہ کہ دا نفس خواہش کی تقاضا کی. نو پدے صبر کی صبر علی الطاعت، تمام دنے کے کارونو باندے دا نفس پابند کول، صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت، دا گناہ دا کارونو دا نفس منے کول، او دا مصیبت پا وقت دا گڑو وڑو خبرونا زان منے کول، صبر علی المصیبت تے. گویا کی پدے کے طول شریعت پدے لفظ کرا رہے. انسان ایمان او عمل صالح نہ سوک منے کئی، عادتاً دو سیزنا ایمان او عمل صالح نہ چے منے کئی، نو عادتاً دو سیزنے منے کئی. یو دا جس شکوک او شبہات را پیدا شی، نو دا شکوک او شبہات انسان منے کئی دا ایمان نہ او دا عمل صالح نہ، عقیدے خراب شی. او دویم منکون کے دا ایمان و عمل صالحنا خواہشات نفسانی دی، دا بندہ زڑک کی گی کہ نیک عمل اکما کو خواہشات نفسانی پہ غالب شی، نو پا بدو کارونو کے مبتلا کی. نو و تواصو بالحق کی شکوک و شبہات لے رکھے گی، و تواصو بالصبر کی خواہشات نفسانی منے کی گی پرے خودل دی. پدے یو آیات کے و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، پدے کے دا شکوک و دا شبہات لے رکھے والے علاج، او تواصو بالصبر کی دا خواہشات پرے خودلو ہدایت ورکے گی. و تواصو بالحق نمراد دا مسلمانان علمی اصلاح دا، و تواصو بالصبر کی عملی اصلاح دا. مسلمانان تا پدے کی اڈیر لوے ہدایت دی چی دا خپل عمل دا قرآن و دا سنت تابع کا، خپل ذان خپل عمل دا قرآن و دا سنت تابع کا. سنگا چھے دا کار ضروری دی، نو دقا سے دا بل مسلمان قرآن و سنت تراوستل دا ام ضروری گنا کہ دا ذان اصلاح کہنو دا بل دا اصلاح فکر ہومو کا خپل اہل و عیال خپل دوستان خپل متعلقین دا گناہ دا کار نہ بچ کا نجات طرف تراولا نو پا خپل بم بچ شے او بل بہم بچ کی. والعصر ان الانسان لفی خسر قسم میری پا زمانہ باندے یا پا وقت ماجیگر باندے ان الانسان لفی خسر چی بے شک انسان پا دیرو لوی تاوان کرے پا خسارہ کرے الا الذین آمنو مگر اگر کسان پا خسارہ و تاوان کی نری آمنو چی ایمان روڑے رے وعملو الصالحات و عملی دنے کئے کرے رے و تواسو بالحق او یو بالسرا درشتی ندن دا حق تاکید حکم کئی و تواسو بالصبر او یو بالسرا تاکید حکم کئی دا صبر کولو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.